Та ти комусь сказав, що хочеш землю перепродати? Казав. От і маєш, Нечитайло зітхнув. Піду я. Раптом хтось побачить. Суки, прошепотів Залусківський. Я їм землю просто так не віддам. Ваня, не завозься, страшні люди. Їй-бо страшні, живцем спалять, а землю однаково заберуть. Я за землю сам кого хоч спалю, зайшовся люттю Залусківський. До своїх піду, до Шанівських, мене село підтримає. Кожен підтвердить, що пай мені віддав. Ну, дивися, Ваня, я тебе попередив. Нечитайло вислизнув із хати Залусківського, а Іван так і лишився у коридорі сидіти. Скільки так сидів, хто зна. Схаменувся, як Алка у коридор вийшла. Ну, чисто на базар зібралась. Валіза, пакунки, пакуночки. Куди, люто? Додому, до Шанівки. Та хоч під три чорти, змитнувся до Алки сіпається. Звідки ти, сучка, знала, що мою землю забрати хочуть? Твою? Розсміялася Алка. Ех ти, чума ходяча. Звідки? Аж затрясся. Катя сказала. Яка ще Катя, дурна ти корово? Залусківський за звичкою язика не втримав. Алка лясь, аж перекинувся. Підскочив та знову до Алки. Яка ще Катя? Льонькіна і Даринина. А ця ще звідки? У Мазанці живе. Мудра стала. Старошкіра. Геть усе чисто знає. Придушу малу гадюку, заверещав. Алка його за груди вхопила. Оце знай, Ваня. Катерину зачепиш – уб'ю. Якби не вона, я б з тобою, пердуне невдячний, доскону мучилася. Та що ж вона тобі такого зробила? Виплакатися дала і чаю. Щоб ви всі повиздихали, курви шанівські, затрясся Залусківський. Їдь, їдь, однаково будеш без землі у своїй шанівці барбатися. Подивимося, відповіла Алка. Розсміялася. Та так дзвінко, що навіть Залусківський подумав: Господи, яка ж красива в нього дружина була. Того ж дня Залусківський рвонув у Килимівку та до Тамарки. Тамара, а ходи но сюди, голубко. Двері ногою відчинив. Федька з Тамаркою та Федькова сестра, яка братові із сім'єю кімнату у своєму домі виділила, якраз обідати сідали. Тобі треба, ти й ходи, незвично різко відказала Тамарка. Поговорити тре, знизав оберти Залусківський. Тут і говори, Тамарка йому, у мене від сім'ї таємниць немає. Невже? Аж підскочив Залусківський. А як зі мною тягалася, твій Федір теж знає? Знає, що тягалася. Знає, що від біди. Це ж від якої такої біди? Зовсім ошаленів Залусківський. Ти чого прийшов? Став із-за столу Федько. Залусківський ледь утримав лють. Оце прийшов у твоєї сучки запитати. Залусківський нахилився до Тамарки. А скажи, Тамарочка, оце як ти у мене вчора гроші за паї брала, то вже знала, що є люди? Ваня, усміхнулася Тамарка, я на цих людей працюю. Що? Залусківський аж сів. Що ти кажеш? Значить, ти вчора гроші взяла за ті паї, які у мене завтра відібрати спробують? Чого там спробують? Хмикнула Тамарка. Відберуть. Люди серйозні, слава Богу, що відберуть. Хоч відкараскаюся від тебе. Устромляй тепер, хоч корові взад, а до мене й не наближайся. Я тепер, Ваня, під таким захистом, що тобі й не снилося. Гроші віддай, прохрипів Залусківський. Чи ти здурів? Розсміялась Тамарка. Іди, Ваня. Їй-бо, від біди, іди. Залусківський до Тамарки був кинувся, та Федько не дрімав. Луснув Івана по голові кулаком, той і поплив. Федька заосудив його на двір і вивів. «Іди, Іване, як будеш проти нас із Тамаркою якісь оборудки планувати, то згадай, я твого сина виховую. Хочеш лишити Тарасика без мамки й батька?» «Щоби всі повиздихували», – крикнув Залузківський. «Іди, Іване», – повторив Федька і повернувся до хати. Того вечора непохитний Іван Залузківський повернувся до порожньої хати в райцентрі та вперше напився без компанії. Сів до столу, поставив перед собою пластикову каністру із самогонкою і похмуро прикладався, доки вона не спорожніла. Килимівка гула. Килимівські не могли повірити. У мазанці баби Килини віщує мала Катька із Шанівки. «Та це ж просто сміх», – казали. «У це повірити неможливо», – додавали. «І чого це неможливо?» – обурювалася Людка, найкраща подруга Катерини. «Оце так мріяла до міста перебратися, а батьки застрягли у Килимівці, хоч плач». «Бо тільки старі мудрі, а вона мала й дурна», – казали килимівські. «Треба сходити провідати», – Людка їм. «А не боїшся?» «Кажуть, собак розвела, отару». «Ага», – сміялася Людка. «А дві козу оту отару стережуть. Дві кози оту отару стережуть». Коли Людка таки зібралася до Катерини, Сергій причепився. «І я піду». «Е, Людка йому, ти що? В Катерини забув? Чому закохався?» «От дурна», – Сергій почервонів. Удвох пішли. Людка хоробріша. Під мазанкою стала, на собак не зважати намагається. «Катя, це я, Люда. Чуєш, чого ти там сховалася?» Катерина на поріг вийшла. «Не кричи, псів налякаєш. А вони потім тебе». «Що?» – настрахалася Людка. «Налякають», – відказала Катерина. «Заходь». Людка вскочила, озирається. «Ух ти! Та тут...» І, як звикла, руками до книжок, до трав, до свічок, Катерина двері відчинила. «Іди, Люда». «Та ти що?» Людка розгубилася, на подругу дивиться. Впізнати не може. «Чуєш, Катька, яка ж ти чудна стала. Чого ти тут закопалася? Хочеш, я батьків попрошу, щоб ти в нас пожила. До школи разом будемо. А які в мене журнали є?» «Іди, Люда», – повторила Катерина. «А правду кажуть, що ти лікувати можеш, як баба Килина?» Людка до дверей, задки, задки, а язика не втримає. «Прощавай, мабуть», – сказала Катерина. «Та ти що?» Людці на голову не налазить. «Ми ж подруги, хіба ні?» «Зайнята я», – Катерина їй. «А ти на мене не ображайся. Добре, Люда?» «Чекай, я тобі про Шанівських розказати хотіла». «І так знаю». «Звідки?» «Прощавай». І Катерина зачинила двері перед самісіньким Людчиним носом. За розваленою фермою на Людку чекав Сергій. «Ну що?» – запитав. «Справді Катька?» «Катька», – відповіла геть спантеличена Людка. «У неї щось із головою не теє. Сказала, прощавай, і вигнала мене». «Як хочеш, почекай», – Сергій підвівся. «Ти куди?» «Та до Катьки сходжу». «Тебе вона взагалі в три шия вижене?» «Хай», – відповів, і пішов до мазанки. «Псів не було. Де ділися?» Двері мазанки тихо відчинилися, Катерина вийшла на поріг. Гукнула. «Де ти, Сергій?» Людка сказала, подумав. Із-за дерев вийшов. «Привіт! Заходь!» І пішла в мазанку. Сергій сів на край довгої лави біля столу. Катерина чашку гарячого чаю налила. «Випий!» Сергій насупився, чашку відсунув. «Катька, знаєш, я Сашкові заздрю». Промовчала, чайник поставила, сіла напроти. «Він хоч заради тебе на ту дурню пішов, а я так, для понту». Насупився ще дужче, на Катерину глянув, мовчить, і лице таке спокійне, аж страх. Розсміявся. А я тепер дівок трахати не можу. А любити? Прошепотіла. А я ж кажу, не можу, член не піднімається. А ти серцем спробуй. Трахати? Кохати. А, знущаєшся? Ні. Кажуть, допомогти можеш, правда? Тобі? Ні. Бо це я чи просто не можеш? Ти не хочеш допомоги. Катька, ти мене ненавидиш. Ні, ти випий цей чай. Я його для тебе приготувала, знала, що прийдеш. І що мені от того чаю буде? Добро. Нащо мені добро? Мені аби член стирчав. Допоможи, я тобі багато заплатити можу. Мамка оце за Лосківському шанівські паї продала, а я у неї трохи грошиків стьобнув. Сергій. Катерина подивилася хлопцеві в очі. Сашкові привіт от тебе передати? Та ти здуріла. Підхопився, чашку з чаєм перекинув і до дверей. Катька, ти відьма! Промовчала. Сергій за двері. Катерина голову до небес підняла. Сам бачиш, мовила. Зверху ледь відчутний вітерець. Алка Залусківська на тиждень раніше за Раїсу в Шанівку повернулася. Перші 3 дні горілкою грілася і все пічку вам пічила в покинутому будинку край балки. Та зможу сама собі. А Алці ж працювати не звикати. Піч гарна вийшла, дах був, стіни як залізо. Шипки у вікнах плівкою целофановою позакривала. Щоб я здохла, як не перезимую. А зими ж, березень на носі. Куток собі виборола, за подрівір'я взялася. Курчат куплю, порося. Та не пропаду, а там і люди повернуться, хай і чужі. І зранку до вечора поралася, на вулицю імені Леніна не заглядала. А нащо? Тільки відволікатися. Як ніч падала, Алка разом із нею. Якось довгу дошку шукала, пішла по шанівських покинутих подвір'ях. Бачить, хтось біля Льонькіного ворушиться. Придивилась Катерина, підійшла. Доброго дня. І вам доброго, Катерина їй. А що робиш? Мамин із татком наказ. А де? І замовкла Алка. Тут вони, Катерина їй, під горою, а під хрестом нечепориха сидить. Сидить? Так сталося, Катерина їй. Так це ти геть усе каміння з вулиці зібрала? Я. І пішла далі гору укріплювати. Мо допомогти треба, Алка їй. Дякую дуже. Сама. То до побачення. Сил вам. Дякую. І розійшлися. Катерина каміння наскладала і до Мазанки пішла. Поряд пси скачуть. Алка до свого кутка. Аж гостя в неї. Ну, здравствуй, сусідко, Алка на Раїсу глянула. Ти з добром у серці повернулася, чи, може, щось дурне задумала? Можна поживу в тебе? Раїса з клунків підвелася. Худа, чорна, і сміхається так, ніби соромиться. Поживи трохи, але ж свою хату роби. Робитиму. Катерина тут, Алка їй. Знаю, відповіла Раїса. Не бійся. Зло вітром розвіяло. От і добре, сусідко. Алка чайника на пічку поставила. Зараз я тебе нагодую. На ранок усі 3 біля постаменти зустрілися. Алка насторожена. То на Катерину, то на Раїсу зиркає. У будь-яку мить розбороняти готова. Раїса повітря набрала. Знаю. Романа мого любила. Чого ж любила? І зараз люблю. І любитиму, аж поки на небесах не стрінемося. Алка задихнулася, кудись у бік дивиться, аби сліз не показувати. Раїса усміхнулася сумно, а Катерина далі. «Вибачайте, нас із дядьком Романом тітка Раїса. Оце, як говорю з ним, він усе просить. Перекажи Раїсі, що менш за все хотів її скривдити. Хороша вона». Із небес Катерині татків голос. «От яка ти, доню, хіба Роман так казав?» «Казав, хороша вона, та не моя, а ти перекрутила». Раїса щось мовити хотіла, та Катерина голову догори. «Не можна всього казати, Бог розсердиться». І пішла далі каміння збирати. Обернулася. «Могла б вам допомогти, якщо треба». «Раїсі хату треба допомогти злампічити», – сказала Алка. «Добре, допоможу». Наприкінці теплого березня Ігор Богданович Крупка став сіпати Дениса. Поїхали на курган та й поїхали. «Хай земля прогріється», – Денис йому. «Так рвешся, ніби там загін археологів уже коперсається». «А ти, брате, розслабився», – нервував Ігор. «Що знають двоє, то знають усі». Зібралися. «Хоч би людей не було, Денис». «Хоч би, Ігор». До батька перед експедицією забіг. «Тату, відкриваю тобі таємницю». «Какую?» – байдужим голосом запитав професор. «Я знайшов унікальний курган. Це тобі не манго». «Да как ти смієш?» – вилупив очі професор. «Ти не патріот. Тебя іспоганила твоя московська юність». «І дитинство», – нагадав Ігор. «То про курган розказати? Ну, розкажи своїй матері», – відрубав професор. Крупка молодший почухав лисину і пішов. До Килимівки дісталися без пригод. Заночували в Марусі з Степаном. Акордеон слухали. Денис поїв хазяїв коньяком і все співчутливо кивав головою, коли Маруся розповідала про пожежу в Шанівці. «Отже, нікого не лишилося?» – спитав. «Померло село?» «Чого? Є люди?» «Невже?» – вразився Ігор. «Так, дві жіночки і дівчинка. І що вони там утрьох роблять? Це ж ані даху над головою, ані світла, узагалі нічого». «Земля під ногами є?» «Є», – сказав Степан. «А решта наживне?» «Я так і знав, так і знав», – нервував Крупка молодший, коли наступного дня вони їхали Денисовим джипом прямісінько до Шанівки. «Та чого ти переймаєшся?» – дивувався Денис. «Це навіть добре, що є робочі руки. Наймемо тих жінок. Та й зупинитися десь треба». Джип доїхав до краю села. Став. Денис із Ігорем вийшли. «Твою мать!» – прошепотів Денис, дивлячись на веселу зелену травицю, що лізла з усіх усюдів. «На перші квіти, на зруйнованих подвір'ях. Яка ж це сила, природа! Яке ж божественне, яке ж неймовірно відчайдушно красиве це згарище! Це покинуте людьми місце! Симфонія! Царина забуття! Долина монстрів!» «Техніка розриву», – нагадав Ігор і показав на двох жінок, що разом тягли вулицею імені Леніна, важкий мішок. Одна велика, мов гора, друга худа і чорна, мов те згарище. «А ось і аборигени», – плюнув Денис. Перший до жінок поспішив. «Доброго дня», – привітався. «А скажіть, чи нема тут хати вцілілої? Ми вчені, будемо курган вивчати». «Та пам'ятаємо ми вас, Алка. Восени були, а хат цілих немає». «У вас велика машина», – підказала Раїса. «У ній можете й ночувати». «Та якось», – Денис плечима знизив, – «якось краще, ніж ніяк», – Алка йому. Ігор озирнувся. Мазанку на пагорбі помітив. «А он хата ціла». «Мазанка?» – перепитала Алка. «Ні, панове, вам туди не можна». «Чому?» «Катерина там живе». «Катерина?» – Ігор пожвавішав. Чи не Льонькіна з Дариною донька? Вона. От і чудово. Катерина нам допоможе. Вона ж дівчина вдячна. Як у Києві гостювала, так я її приймав, мов королеву. Тепер її черга. Ну-ну, сказала Алка, ідіть. І джип загуркотів до пагорба. Алка озирнулась навкруги, сказала Раїсі. Сусідко, а давай на постамент квіти у вазі поставимо. У мене на подвір'ї ваза валяється, велика, глиняна, Раїса їй. А квітів онде повно. Чуєш, гарне село в нас буде, сусідко. Гарне, усміхнулася Раїса. Джип зупинився біля мазанки, а вийти Денис із Ігорем не можуть. Собаки, як дурні, прямісінько у вікна скачуть. Денис приспустив скло, гукнув. «Гей, Катерина, гостей зустрічай! На псів, та псів від жени!» Тихо від мазанки, а у віконці свіча горить. Золото, а не свіча. Денис до Ігоря. «А ну ти поклич, може спить чи...» «Невдячні люди», – скривився Ігор. «Як до Києва, то майже пішки прибігла, а як до неї...» «У тебе ще буде змога дати уроки вічливості, гукни її!» Ігор подався до вікна ближче. «Катя! Катерина! Це я! Ігор Богданович! Крупка! Ти в мене цієї зими гостювала! Катя!» Двері рипнули. «От зараза! Удома була!» – Денис тихо. Пси замовкли, побігли до дверей. На порозі Катерина стала. «Вийти можна?» – запитав Денис і на псів показує. «Виходьте!» І псам. «Біжіть за мазанку!» Пси хвостами крутнули, дременули за хату. І з осторогою гості виходили. Усе оберталися, а Катерина з місця не зрушила. Так і стояла на порозі, як укопана. «Та ти гостям не рада, га, Катерина?» – обережно запитав Ігор. Підійшов ближче. От ніби та сама дівчинка перед ним, що й до Києва приїжджала, а ніби й інша. «Та ви ж не в гості», – мовила врешті. Чоловіки знітилися. «Ну, звичайно, не просто в гості. Ми люди ділові та зайняті. Нам прохолоджуватися нема коли. Це в селі люди можуть собі дозволити півдня пісень співати. А в нас ритм, напруга». Денис спробував приховати роздратування. «У нас тут справа важлива, державна». «Нема у вас тут справ», – спокійно відказала дівчина. Ігор вухам не повірив. «Ти як розмовляєш? Що з тобою, Катя?» Дівчина ані тінні розгубленості. У бік кургану подивилася. «Не пустить вас курган. Дарма час згаяли». «А ти?» – Денис очима кліп-кліп. «Звідки?» «Чекай». Ігор Катерининого плеча торкнувся. «Катя, ти все не так зрозуміла. Курган – то наші справи. Ми до тебе по-інше. Можна ми в тебе зупинимося? Ну, пам'ятаєш, як восени гарно було, пісень співали, усе село сходилося, і батьки твої. А вони де?» «Померли», – все так само спокійно відповіла дівчинка. «Померли?» – Крупка молодший розгубився. «Померли, і село ледь не померло. У трьох здравицю складаємо, як можемо». Денисові ті розмови пусте. «То пустиш, чи зовсім невдячною тебе батьки виховали?» – втрутився. «Їдьте. Однаково курган для вас неприступний тепер», – повторила. Ігор заневрував. «Я тобі, Катя, вірю. Ти ж дівчинка місцева, усе тут знаєш. Скажи, приїжджали люди? Уже копали курган, так?» Катерина на Ігоря подивилася, потім на Дениса, очі перевела, зітхнула Денисові. «Така у вас печінка скривджена. Що Денису торопати не може? Вам би до лікарні треба», – Катерина йому. Оце ще трохи позволікаєте і пізно буде. Ви б не барилися. Гей, дівчино, нащо лякаєш, ошаленів Денис? Не лякаю, бачу. Ігор напружився. Катя, Катя! Вона до крупки молодшого обернулася. Мотузку шукали. Соколом стати хотіли. Нащо дурне вигадуєте? Холодно вам. Скарби серця не зігріють. Хто рахувати звик, тому важко щастя прийняти. Крупка молодший аж сів на колоду біля мазанки. Катерина брови звела. Вибачайте, час мені. Прощавайте. І двері зачинило. Ніхіра собі, прошепотів Денис. Що це було? Поїхали на курган, відшепотів Ігор. Голос геть пропав. Треба спробувати. На місці подивимося, хто там нас не прийме. Та нам, здається, тут ніхто не радий. Бач, які падлючі селяни. Як восени ми приїжджали, то вони ладні були останню курку зарубати, щоб людей зі столиці пригостити. А тепер що сталося? Як подуріли. Поїхали на курган. Ігор Йосіпає. Не можу тут бути. Моторошно. Курган веселий, травою зеленою вкритий, від згорілої восени копи і сліду нема. Добре, що я лопати прихопив, процідив Денис. Оце така лярва мать її, щоб поважним людям притулку не дати. А ще кажуть, село таке відкрите, доброзичливе. Та до Ігоря, брате, а чому ми тим тіткам не веліли, щоб копати приходили? Не знаю, буркнув Ігор. Давай, уже самі. Брате, я помічник народного депутата, та й ти кандидат історичних наук. А під курганом скарби, справжні скарби, нащо нам чужі очі, давай уже копати. Ти починай, я зараз. Денис пішов до джипа, витяг пляшку коньяку, відкуркував. Мені потрібен тонус. Ця дівчина мене геть спантеличила. А ти будеш? Ти б не пив, Ігор йому. А, повірив сільський божевільній. Мій ти вразливий друже, ну годі, копай, а я... І Денис приклався до пляшки. Крупка молодший обійшов курган, знайшов місце осінніх розкопок і свій хитрий знак, під яким, ну він точно знав, лежали дивовижні срібні статуетки, яким ціни не скласти. Лопату в руки і ну копати. Махав-махав, аж зупрів. А порожньо. «Що ж ти, Катя, наворожила?» – прошепотів. «І далі. Аж зелень під лопатою. Навколішки впав, землю руками розгрібає і озирається. Хай бись залився, – про Дениса думає. Добрався до чогось металевого, землю обтрусив. От сука, мо сама й підклала». І жбурнув геть кришечку і ржаву, якими жінки домашні консерви на зиму закривають. «Що, знайшов?» До Ігора доліз уже п'яний Денис. «Кришку, від закрутки», – відповів Ігор роздратовано. Та не було ще такого, щоб Денис пив, мов та коняка, коли під носом скарби лежать. Краще бери лопату в руки і копай, одразу протрезвієш. Курган раптом як трусоне. Ігор відскочив, аж перечепився. У траву під курганом упав. А земля зверху обвалилася і засипала усе, що крупка молодший прокопав. Денис розсміявся. О, я вже тверезий. Божевілля, це просто якесь божевілля. Ігор підхопився. Поїхали. «Куди, Денис йому? До Катерини. Хай пояснить. Хай скаже. Вона щось знає. Поїхали». «Я коли вип'ю, то за кермо не сідаю», – відповів Денис. «Принципово. Той сиди тут». Ігор лишив Дениса біля кургану, поплентався до мазанки. Катерина на дворі стояла. «Що відбувається?» – крупка молодший так закричав, щоб всі з-за мазанки вискочили. «Що ти зробила? Чому курган валиться?» «Час йому», – відказала Катерина. Що ти кажеш? Новий курган росте, а старому час умирати. І все своєю собою забирати. Зупини це! Хіба я Бог? Посміхнулася. Товариша свого до лікарні доправте, бо ж помре.